Aquí comença Onda Libre. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona, Contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada. Onda Libre és aquest programa que s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia, amb remissió els dimarts a partir de la 1, sempre al 91.4 de la FM. I per tots aquells que esteu fora de Barcelona i ens vulgueu escoltar, no teniu més que anar a la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org, i podreu escoltar-ho per internet d'abast planetari. Seguim amb les dades pràctiques del programa. Teniu un número de telèfon per poder trucar-nos en directe a l'estudi, que és el 933-1773-66, 933-1773-66. Ara mateix ja tenim telèfons oberts, com se sol dir, a la radiofórmula, perquè podeu trucar i dir-nos la vostra. Com a vies de contacte, també teniu un mail on ens podeu fer arribar les vostres propostes i comentaris al llarg de la setmana, que és ondalibre1917@yahoo.es. Com sempre, agrair tots aquells oients que feu servir el correu electrònic per posar-vos en contacte amb nosaltres i bueno, fer els vostres suggeriments, aportar i bé, estar, siguem així, perllongar la comunicació més enllà de la ràdio. Recordeu, ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. També podeu consultar el nostre descuidat blog, en el sentit que està una mica endarrerit a l'hora de penjar-li continguts. Doncs el blog del programa, www.espaialliberat.blogspot.com, www.espaialliberat.blogspot.com, on podreu també deixar els vostres missatges, comentaris, suggeriments i també consultar programes antics i descarregar-vos-els al vostre ordinador per sentir-los quan vulgueu, com vulgueu i sempre que vulgueu. www.espaialliberat.blogspot.com. I bé, anem calentant motors. Avui que som a 28 de juny i ja són les 12 i 5 minutets i esperem la trucada d'un company de Revolta Global perquè ens faci una valoració des de la seva filiació política i bueno, també com a quadre i militant d'una formació política que ha concorregut aquesta contesa electoral. Tindrem una part també de valoració política de la crisi que hem fet des d'aquí, des del programa, i per últim, doncs, l'agenda i les notícies o recull informatiu i agenda cap al final del programa. Bé, doncs quedeu convidats si ens voleu acompanyar fins a 2:15 en aquest matí assolejat de diumenge. Estem a Onda Libre, això és Contrabanda FM. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Ça me sent, hola, Marc? Sí, hola, bon dia. Ah, hola, bon dia, senyor. Doncs això, que ja ho hem anunciat al principi del programa, que comptaríem amb la trucada d'un militant de Revolta Global, Esquerra Anticapitalista, bueno, doncs per fer la valoració de les europees des de la vostra afiliació, bueno, des de la vostra visió partidària, però també una mica ajudant el fet que ets un quadre persona que milita i que també pots, pot parlar una mica més en extens de com han anat una mica la, les europees. I és això. A veure si, si ens pots, si ens pots ajudar. Bé, el primer de tot que podríem, si et sembla, començar a veure sobre, sobre el tema de les europees és el que ha sortit com a primera notícia i és el fet d'aquesta dretanització de l'espai polític europeu. A tu et sembla realment que és tan hegemònica aquesta victòria de la dreta? La veieu? Bueno, és cert que hi ha hagut molta abstenció, però quan les revoltes van començar a plantejar la necessitat de començar a impulsar una alternativa política a nivell europeu i a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya, bàsicament sorgia precisament d'aquesta por, per dir-ho d'una manera, d'aquesta preocupació, que és que en un context de crisi en el qual no es visualitzava una alternativa política d'esquerra, d'esquerra radical, doncs era molt fàcil que, diguem, que les respostes socials a la crisi, tot i que reaccionàries, però respostes, les donés la dreta i l'extrema dreta. En el sentit d'apel·lant als instints més bàsics de la gent, la por, no? Vull dir, la dreta i l'extrema dreta a nivell europeu ha donat respostes a la crisi. No són les respostes adequades, evidentment, però són les respostes que apel·len a l'instint més immediat de la gent, no? Els xivos expiatoris, racisme, xenofòbia, homofòbia, directiva de la vergonya, totes aquestes, diguem, respostes que apel·len a l'instint autoritari i polítiques securitàries, doncs si no hi ha es visibilitza una alternativa a això, és normal que la gent tendeixi a anar cap a aquests espais polítics. I és per això que nosaltres consideràvem que, tot i les nostres minces forces, era necessari començar a intentar plantejar aquest debat d'una alternativa política. Bueno, tal com ho planteges o ho plantegeu, el tema és, parleu d'una falta de referent, però també em sembla que heu fet referència al fet d'una mena d'un estat de consciència més conservador. Clar, això en quin punt deixa una organització o un espai que reclama anticapitalista i que es basa precisament en la lluita activa i conscient de classe per part dels treballadors? Sí, aviam, aquí hi ha un problema que em sembla que l'hem de resoldre entre tots, que és que a vegades són unes lectures molt mecàniques, no? Efectivament, per exemple, l'esquerra, diguem, institucional ha anat agafant una deriva cap a la dreta, cap al socialliberalisme, i ha anat deixant un espai, diguem, un espai a l'esquerra molt ampli. Però hi ha a vegades una lectura molt mecànica que és pensar, diguem, que això es traduirà directament en un creixement organitzatiu dels pols d'extrema esquerra. I no, aquests creixements es donen quan hi ha un processos de lluites, processos de mobilitzacions i de convergència en les lluites. I efectivament, en els països on, diguem, hi ha hagut aquests processos de mobilització i de lluita, hem vist que a nivell del terreny polític sí que hi ha hagut una traducció d'augment de les extremes esquerres. Estic pensant en Grècia, en Portugal, en França, en aquests espais on, diguem, la mobilització social ha estat important, sí que després s'ha pogut impulsar una alternativa política. I allà on no ha sigut possible això, efectivament la consciència que comentaves tu, doncs efectivament ha basculat cap a la dreta o l'extrema dreta. Bueno, ja que hem fet referència al perquè clar, l'altre gran actor polític dins d'aquest bipartidisme instaurat ja d'una manera quasi bé universal és aquesta esquerra oficial, dita socialdemòcrata o de democràcia radical transformadora, no sé com dir-li, no? Aquestes, diguem-ne, com les dues ales, no? Dins de l'esquerra oficial, la més socialdemòcrata tradicional, del PSOE, etc., i després aquella, bueno, dita, quasi li podríem dir d'una socialdemocràcia més conseqüent, no? Que és tot aquest izquierda europea i tal. Bueno, hi ha un retrocés, evident, tant a nivell de l'Estat espanyol com a nivell europeu. Això és fruit que els hi manca un programa polític per afrontar la crisi? O quin altre pot ser el motiu? jo em sembla que ho acabes de dir tu mateix, vull dir, la gent sol vol, normalment sol vol copiar, vull dir, sol votar l'original abans que la còpia. Uh-huh. I diguem que durant tots aquests anys, doncs, hi ha hagut, efectivament, en les últimes eleccions una bancarrota total de la socialdemocràcia, dels partits, diguem, socialdemòcrates clàssics, que ja estaven totalment inserts en una lògica social-liberal, però, bueno, que encara s'autodenominaven i, sobretot, a partir de la crisi van recuperar un discurs, diguem, clàssic socialdemòcrata, però impostat. I efectivament, doncs, la gent, abans que votar aquests partits que a efectes pràctics doncs, assumien les agendes polítiques de la dreta, de les reformes econòmiques, les reformes laborals, doncs, ha preferit doncs, votar a l'original, que és la dreta. I en aquest sentit, aquest rearmament ideològic del socialliberalisme fent basculant cap a tesis socialdemòcrates clàssics a nivell de discurs no s'ha traduït amb les polítiques que han anat aplicant. I en Zapatero ha quedat claríssim. A l'hora de les fórmules de sortir a la crisi és bàsicament impulsar les mateixes polítiques que ens van ficar a la crisi. A través del totxo, a través de tota la sèrie de reformes que ja s'anaven fent durant tots aquests anys, no? I bàsicament, a mi em sembla que això és el que ha passat. Ja, que el tema paradoxal en el fet d'aquesta socialdemocràcia i adlàters, no? Gent que d'alguna forma doncs, vol veure del mateix espai polític o de la mateixa base social. Bueno, estic pensant, evidentment, ja no per dir-ho amb menys eufemismes, amb Izquierda Unida i Iniciativa Catalunya Verds i tota aquesta gent que s'intenta situar una mica més a l'esquerra del PSOE. El més paradoxal és el fet que s'han desarmat ells mateixos desmuntant l'estat del benestar. O sigui, que quan van a intentar pal·liar la crisi a nivell fiscal, redistribució de la renda, jo que sé, un coixí social com pot ser el tema de sanitat, educació, tot això és una cosa que ells mateixos s'han quedat sense poder dur-lo a la pràctica, no? Una política de lluita contra la crisi, vaja. Sí, aviam, la política que han aplicat aquests partits i l'exemple d'Iniciativa aquí ha estat escandalós, però vull dir, això és una cosa que ja portar molts anys veient-ho, que és, diguem, aquesta tàctica, diguem, del Partit Comunista Italià dels anys 70-80, que deia partit de lluita i partit de govern. Uh-huh. Bàsicament, això que s'ha demostrat és que ara que aquests partits anaven entrant en les institucions, suposadament per fer-les bascular cap a l'esquerra i doncs donar, diguem, un perfil social, encara que sigués baix dintre d'aquests governs de coalició, el que ens hem trobat és amb l'efecte totalment contrari, que aquests partits han anat cap a la dreta i han anat traint, diguem, la seva pròpia base social. La seva base social sí que, efectivament, normalment està mobilitzada i està en els moviments i és una gent que sol treballar per un canvi social, no? I efectivament, això, el cas més espectacular és el d'Itàlia, que el partit més, diguem, refundazione, un partit que en els anys 90, amb els fòrums socials a Gènova, era un partit que estava creixent molt a través de les lluites, a partir del moment que va entrar en una deriva institucional, està sent un partit extraparlamentari, però és que a França també ha passat, i aquí també amb Izquierda Unida, Iniciativa, el que passa és que és una, diguem, és una agonia més lenta, però mica en mica cada cop van perdent més la confiança d'aquesta gent que aposta per una ruptura, no? Precisament quan us referiu a l'hora de fer la valoració de resultats de les eleccions, us referiu a Iniciativa per Catalunya Verds, a Izquierda Unida, parleu d'una lenta davallada, no? Mm. Podés fer referència a això, que és un clivellament consecutiu i, bueno, suposo que a la llarga és una implosió en el temps, no? Sí, aviam. Nosaltres pensàvem, i també, mira, confiàvem que la davallada d'Iniciativa seria molt més important, perquè és que pensàvem que calia doncs, passar-li factura per totes les polítiques que ha anat assumint, per activa o per passiva, durant aquest últim període. Des de ja la sabuda repressió que a través del Consell de Saura a les polítiques que ha anat assumint de facto com la reforma educativa, una reforma educativa que ni amb les seves fantasies més lúbriques s'hagués aplicat Convergència Unió i la dreta. I no obstant, un partit d'esquerra i que sempre havia apostat per una educació pública ha estat una de les que ha permès per activa o per passiva que això es pogués dur a terme. i el mateix a nivell de territori, a nivell ecològic, a nivell... Ha anat renunciant progressivament als seus principis, diguem, ha anat abandonant la lluita de classes per una mena de lluita de càrrecs, no? I això ha estat realment molt, pensem que molt trist, i calia doncs passar una factura electoral també a aquesta agrupació, i no li, i tot i que ha perdut 30.000 vots, pensem que haurien d'haver perdut molts més, realment. També parleu, en el cas d'aquesta coalició electoral d'Iniciativa i Esquerra Unida, molt concretament d'aconseguir un trasbassament de vots, i bueno, evidentment ja el salt qualitatiu és militància, cap a l'espai anticapitalista, cap a Revolta Global, bueno, evidentment cap a Izquierda Anticapitalista, quan ho parleu des dels vostres comunicats. Això no és... No és a lo millor caure en la mateixa necessitat de fer una política i un discurs proper a aquestes formacions per tal d'aconseguir aquest trasbassament, però ara ja des de fora, perquè vosaltres abans estàveu dins d'Esquerra Unida Alternativa i Izquierda Unida i ara ho feu des de fora. No és poder reproduir-ho una altra vegada? O, i com evitar-ho, no? Com seria la diferència ara una vegada que esteu fora? Sí, clar, aviam, efectivament, el paper ho aguanta tot. Diguem, hi ha moltes declaracions, diguem, que d'Esquerra Unida Alternativa, d'Esquerra Unida, inclús amb determinats temes d'Iniciativa, que nosaltres compartim i que, per què negar-ho, el discurs ens sentem proper. Potser amb el tema, diguem, nacional no, amb altres temes d'arquitectura de l'Estat no, però sí a nivell social. El problema és això, com a partir d'aquí, com això en plasma és una realitat. I pensem que, efectivament, una deriva institucional no permet que això pugui esdevenir. I, efectivament, se'ns ha aprovat força gent, activistes socials, activistes de moviment, que estaven amb Iniciativa, que han fet feina municipal, una feina que no està lligada directament a aquesta institucionalització de la política, i que han fet una feina d'esquerres, i rupturista, i aquesta gent, efectivament, va trobant que allà on hi ha una garantia de que no es desvirtua el programa, és allà on hi ha un projecte polític anclat en les lluites, i un projecte polític que a nivell organitzatiu té una cultura política democràtica, que permet que una fiscalització constant de les bases als representants, tots aquests models, és el que van establint una mínima garantia, una garantia de que no s'esdevingui aquesta deriva que tu em comentaves, no? Aquest perill de sempre de deriva, no? D'institucional o d'anar cap a la dreta. És a dir, és anar fent feina i, bueno, que la gent vegi la contradicció que hi pot haver entre la gent de base, que normalment, estic fent especulacions, vull dir, que normalment a les lluites t'acabes trobant a la gent, no? Gent d'altres formacions i, bueno, que al cap i a la fi, si veus on estàs tu i on està la gent que tens a la cúpula o a la cúpula dirigent, suposo que això tard o d'hora t'ha de fer venir i a pensar coses i entrar en contradicció, no? Amb la teva praxis política, no? On estàs, no? On estàs ficat, vaja. Sí, bàsicament aquesta és la idea, sí, exactament. Bé, si et sembla, hem estat comentant tot el tema de, bueno, una mica les altres formacions polítiques i quin és el panorama que deixa les eleccions europees, però si et sembla, doncs parlem de la vostra formació política en concret i el resultat electoral que en va treure. Vau aconseguir una sèrie d'adhesions, tant a nivell d'aquí, de l'Estat espanyol, de Països Catalans, i a nivell internacional, bastant potent. Realment la llista, quan la llegies, doncs engrescava molt, no? Des del GISEC fins, bueno, tot l'aval del potent moviment francès, amb el Besancenot, etc, etc. I al final el resultat han sigut 25.000 vots. Més o menys, no? Em sembla que està al voltant dels 25.000 vots. Menys de 25.000, però sí, o sigui, al final, després del recompte, s'ha baixat. Sí, cap als 20.000 vots. Sí. Llavors, el tema és, era el que realistament esperàveu o teníeu unes altres expectatives? Aviam, nosaltres quan vam començar tot aquest procés, una mica és el que comentava al principi, també ho vam fer des de la perspectiva que calia començar a plantejar un debat de construcció d'una alternativa política anticapitalista, una alternativa política a l'esquerra de l'esquerra gestionària. I a partir d'aquí, nosaltres, des d'aquest punt de vista, ha estat un èxit. Vull dir, hem pogut marcar, des de les nostres modestes forces, doncs, un debat polític dintre de l'esquerra radical, un debat polític dintre de determinats sectors de l'esquerra institucional, i hi hem pogut parlar de política cap enfora. Nosaltres érem treballant amb els moviments, treballant amb sectors polititzats, doncs sempre parles de política, però parlar de política cap enfora, amb gent no polititzada, i transmetre un discurs anticapitalista i que això arriba a milers de persones, doncs nosaltres pensàvem que era una tasca molt important per a aquest període que s'obre, no? I sobretot dintre d'aquest context de crisi. I anar plantejant l'alternativa d'aquest projecte, no?, de civilitzatori, no?, al capitalisme. En aquest sentit ha estat un èxit. Respecte a les expectatives a nivell de revolta, nosaltres ho teníem clar, que a nivell de vots, doncs això doncs, serien uns resultats modestos. Nosaltres havíem, parlant clar, pensàvem que havíem d'aconseguir tantes firmes com vots, aconseguir doncs, que efectivament que la gent que t'havia donat confiança, com a mínim, doncs després això es pogués traduir en vots. I llavors també ens ha permès doncs, estendre's a nivell territorial, ens hem estès a l'arreu de l'Estat, i hem creat desenes de comitès de suport, se'ns ha apropat molta gent dels moviments socials. En la configuració del programa ha estat una experiència en la qual hem pogut treballar sobre problemes concrets amb activistes, ha estat una experiència oberta, en la que tothom ha anat introduint les seves opcions específiques i s'han anat incorporant dintre un projecte comú, alternatiu. El mateix respecte a la configuració de les llistes, ha anat entrant molta gent que, diguem, no estava en projectes polítics, però des dels moviments socials han vist que això podia ser una eina útil, i en aquest sentit ha fet un salt qualitatiu per la pròpia organització i espectacular, i també a l'hora de poder començar a plantejar i obrir una escletxa dintre l'esquerra gestionària. Un espai polític petit, modest, però que comença a ser un bon capital per començar a treballar amb les properes agendes polítiques que tenim al davant, les properes lluites socials, com ara el Fòrum Social Català, que començarà el curs vinent, que aquí cal crear una plataforma unitària i començar a crear plataformes locals, i això cal doncs, començar a treballar des d'allà, i nosaltres doncs, tenim ara més força per poder treballar amb més força aquests aspectes, sobre la presidència europea, la de l'Estat espanyola de la Unió Europea. Totes aquestes lluites que venen en el proper curs, ara les podem encarar amb moltes més ganes i amb molta més força. Uh-huh. El fill de l'anterior pregunta que ha suscitat tota aquesta reflexió sobre quins objectius has aconseguit i bé, aquesta visualització de què parles, també hi havia un objectiu de fons, un objectiu polític d'aconseguir ser una referència a nivell d'un espai anticapitalista, aquest espai polític que queda a l'esquerra institucionalitzada, a l'esquerra de l'esquerra institucionalitzada, i en un primer comunicat parleu encara en clau de referencialitat, però després, en un segon, doncs també hi sumeu en aquest espai altres formacions polítiques com Iniciativa Internacionalista. A què es deu aquest canvi en el lèxic i també quasi podríem albirar, això potser és una especulació nostra, estratègic, no? Aviam, a canvi, jo crec que no. Jo penso que nosaltres, quan parlem de construir una alternativa, un pol anticapitalista, això ja ho dèiem des de quan vam plantejar de presentar-nos a les europees, una alternativa política, una resposta a nivell polític també, a part de les resistències socials, sempre ho hem plantejat en aquests termes. El que passa és que a l'hora de concretar aquesta alternativa política, això s'ha de fer a través d'una convergència amb les lluites, a través de... No es pot fer en fred amb una simple suma de sigles. Nosaltres pensem que s'ha d'anar fent a través d'això, d'anar verificant a través de les lluites uns espais de convergència, i a partir d'aquí doncs, anar doncs, això que es vagi traduint en unes realitats de projecte polític. I efectivament, nosaltres en el nostre horitzó pensem que Iniciativa Internacionalista ha obert també una escletxa molt important, molt més important que la nostra, i ha demostrat també doncs que aquest espai de l'esquerra radical existeix aquí, arreu de l'Estat. I a partir d'aquí el que es tracta precisament és a veure com com ho fem perquè doncs, això tiri endavant, sí, sí. Però Iniciativa Internacionalista, i bueno, també anomeneu les CUP, provenen d'una altra cultura política, s'articulen al voltant d'uns altres eixos. Seria dins de lo que és la vostra tradició reivindicativa i d'història com a formació política, és entrar en un nou espai? Ho veieu com un repte, això? No, nosaltres partim de la idea, i en aquest sentit, durant les eleccions, ja ho vam poder discutir força amb Iniciativa Internacionalista, partim de la idea de que la pluralitat dintre de l'extrema esquerra és una virtut, s'ha de poder pactar, s'ha de poder establir projectes comuns des de l'especificitat de cada espai polític, i en base, diguem, d'un programa anticapitalista. Això és nosaltres el que posem sobre la taula, i aquí on pensem que podem trobar espais d'acció comú. I en aquest sentit, doncs, és això el que intentem plantejar en el debat polític, actuar conjuntament en base a doncs, una experiència de lluita comuna i en base a un programa anticapitalista comú. I a partir d'aquí, doncs, és la manera que nosaltres entenem que s'ha de treballar, no intentant apel·lar al vot útil o intentar hegemonitzar tot un espai, perquè és bo que hi hagi una pluralitat dintre i diferents espais polítics. La suma de sigles no suma necessàriament 1+1=2, sinó que a vegades suma 1 o menys 1. Pensem que és bo que hi hagi aquesta pluralitat. Està planant, dins del tema aquest de les europees, una possibilitat de frau electoral. Això és bastant greu i, bueno, fent referència concretament al tema d'Iniciativa Internacionalista. Creieu que aquest frau, que està encara per verificar, pot haver afectat altres candidatures, entre d'altres la vostra pròpia? I com valoreu tot això del frau? Clar, també, una mica, no? En el nostre cas, no ho sé, nosaltres no ho sé, francament. Però a nivell d'Iniciativa Internacionalista em sembla que sí, que és bastant evident que, no sé quina magnitud, però sí, sembla bastant evident que hi ha hagut, efectivament, doncs, com a mínim, algun tipus de manipulació, però hi ha algun tipus de frau, i que, efectivament, si això doncs, s'ha de posar sobre la taula, com ha fet Iniciativa Internacionalista, i denunciar-ho. I efectivament, si les coses doncs, es van confirmant, i nosaltres estarem allà doncs, per donar el recolzament que calgui. Està clar. No, ho dic també perquè això obre l'etern debat sobre participació no en una democràcia burgesa. No, i representatiu, el fet que si fins i tot t'ho amanyen perquè al final ha desvirtuat resultats, és clar, això en un moment donat pot obrir la porta als escèptics. Què es podria dir davant d'això? Jo penso que per al conjunt de l'esquerra radical, i que quan es plantegen els termes de les eleccions, s'ho plantegen tots, diguem, ho tenim bastant clar, que és un element instrumental. És utilitzar uns espais que, si tu no els utilitzes, doncs no pots plantejar els debats que tu vols, no pots exercir allò com un instrument d'altaveu de les lluites socials. Són uns espais purament instrumentals. Efectivament, les coses no es canvien a través d'aquests espais, diguem. Però sí que són una eina més. I, efectivament, a través de les eleccions no es canvia res. I, efectivament, diguem, el sistema mai et donarà canxa amb aquest espai, que és el seu espai de joc, no? Però nosaltres pensem que s'han d'utilitzar i s'ha de lluitar en tots els camps de batalla. Perquè si no, les respostes, com dèiem al principi, si tu no visualitzes unes respostes o intentes comunicar un missatge anticapitalista, la resposta es va donant a altres sectors de la societat, i llavors doncs, sempre el resultat és sempre cap a la dreta. No? Bé, Marc, doncs moltíssimes gràcies per haver participat avui al programa i doncs, ajudar-nos una mica a anar clarificant i anar doncs sistematitzant el que ha suposat aquestes eleccions europees, i bé, la lluita continua, no, company? Sí, és el que és, com es diria. Moltes gràcies. No, a tu, una abraçada. Salut. Salut, salut. Avec une vieille brosse, avec un vieux chiffon, avec un grand sourire, avec une petite chanson, et bon, Gina Brown, hey, more. Ergues de Jazz. La chanson qui raconte l'histoire, l'histoire de Tom, le grand homme noir, l'empereur, déchireur de souliers dans le ciel tout noir de Harlem, l'échoppe de Tom est dressée, tout ce qui brille dans le quartier noir. Bé, després d'aquesta xerrada amb el company de Revolta Global, anem a posar una cançoneta i continuem a Onda Libre. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de la FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al telèfon 93 317 7366. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Bé, anem a parlar sobre... després de tot el tema de les eleccions europees, de l'altre gran tema, de l'altra gran qüestió que està afectant a la classe treballadora, que és el tema de la crisi. I volem parlar de com poden pagar la crisi als rics. Se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravel sur la Seine. Il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris, là l'ennui. En moments de crisi econòmica capitalista, és costum que la burgesia en culpi d'aquesta crisi als altres. Ara, en concret, diu que és culpa dels propis treballadors. Una altra modalitat que té la burgesia per sortir-se'n és també, i donant la culpa als altres, evidentment, és demanant que els treballadors s'ajustin al cinturó perquè és moment de crisi, hem de fer estalvis, com quan la crisi del dòlar als anys 70, que, bueno, tenia certes similituds amb l'actual, perquè tenia a veure amb una sobresaturació o sobreacumulació de moneda, com ha sigut l'actual crisi financera. O bé, fins i tot, la burgesia històricament, en aquesta política de pilotes fora, ha optat fins i tot a sacrificar una part de la seva... a una fracció de la seva pròpia classe, acusant-la de malbaratadora o monopolista o d'exercir males pràctiques, no? Corrupta, com si diguéssim. Com va passar, per exemple, el crac del 29, amb aquell senyor Roosevelt, amb el New Deal, aliat amb una part de la burgesia en contra de l'altra, i establint en base a aquest joc maniqueu un pacte social amb els treballadors per sortir de la crisi capitalista, o més recentment, aduint que la crisi havia sigut per culpa de 3 o 4 dolents, en el cas de les telecomunicacions durant el mandat de George Bush fill, me'n recordo del... bueno, crec que tots ens en recordem del tema d'Enron, o ara mateix quan també es parlaven d'aquells crèdits opacs que havien sigut malament gestionats per aquesta ànsia usurera i bé, i mesquina de certs banquers a l'última crisi capitalista originada als Estats Units a partir de les hipoteques escombraries aquestes. Que la nuit bien plus haut que... El problema d'aquesta política de pilotes fora és que o bé estan pagant justos per pecadors o directament no ho està fent qui ho hauria de fer. Sota el capitalisme, la riquesa, entesa com a tot el producte social que permet mantenir a la societat mateixa, és produïda per uns que són la majoria, és a dir, els treballadors, en benefici d'uns altres que són la minoria, és a dir, la burgesia, els capitalistes. Tot això es fa en principi, sota unes lleis objectives i científiques del mercat, però en realitat es fa sota el signe de l'espoli i el robatori, que no és més que la pedra angular de la producció de plusvàlua en el capitalisme. Com a treballador, si ho veiem des del punt de vista del treballador i les seves condicions de producció i d'explotació, el mercat i les seves lleis d'intercanvi, junt amb les regles financeres i bursàtils, és una cosa, en veritat, aliena, enfrontada, misteriosa, fins i tot, a les pròpies condicions de treball. No? Ben bé, no acabem d'entendre com el mercat ha pogut produir una crisi quan jo estic treballant les meves 8 hores a la meva feina i faig el que haig de fer i faig el que em diu el capitalista que he de fer, i per tant totes aquestes lleis científiques m'hi són oposades, no? Se m'enfronten, diguem-ho així, i són incontrolables, són cegues. No les puc intervenir conscientment en com es desenvolupen. Ara bé, el que no més estrany és el producte del meu treball, que més ha rebassat com a treballador. El que no més estrany és el fet que jo estigui 8 hores produint per a un capitalista, fent-li guanyar calés, i que al final em digui que tot aquell esforç que jo he fet, l'únic que he fet és conduir a una crisi econòmica que ell mateix ha gestionat. Si és veritat que no es veu algú en concret a qui dono el valor del meu treball, sinó que jo treballo les 8 hores, rebo una nòmina i després el mercat és qui gestiona tots aquests valors que els treballadors produeixen i que fa que a vegades s'entri en una crisi, sí que es pot sentir i notar directament tant en les condicions d'explotació en el meu lloc de treball com en el repartiment de la riquesa en un plànol social. J'ai un poil qui s'y amuse, ça m'empêche de travailler. És en aquest punt de la constatació directa de les condicions d'explotació capitalista on podem introduir la qüestió de qui ha de pagar la crisi. Si jo, que sóc explotat i oprimit pel capitalista, és lògic que n'hagi d'assumir la culpa de l'excés d'avarícia del meu explotador, ens podríem preguntar. Ara bé, tota aquesta retòrica, tant de principis polítics i de pressa de consciència sobre explotadors i oprimits, és una retòrica que convé en moments d'èpica revolucionària. Però estem ara en un moment, encara, d'un marc democràtic burgès, hegemònic, i per tant el nivell de conscienciació del proletariat, de la classe treballadora, no ha superat l'institucionalització, podríem dir, del conflicte. Llavors, dins d'aquesta mentalitat que la gent vol que qui hagi de pagar, qui hagi comès un delicte, el pagui mitjançant la llei, que això els polítics ho haurien de resoldre i l'Estat hauria de ser més just, si estem encara a aquest nivell d'institucionalització de la lluita de classes, com es pot arribar a fer en concret que els rics paguin aquesta crisi? La resposta parteix des d'aquests dos plànols que hem dit, des del lloc de treball, repartint el treball, reduint la jornada laboral, per exemple, arrencant una part de la plusvàlua ara en mans del capitalista a través de l'augment de sous, mantenint els llocs de treball assegurats, millorant els convenis i les condicions de treball, etc, etc. Aquesta podria ser una possibilitat de començar una política reformista per millores de les condicions de treball i d'ofensiva en contra del capital en un moment de crisi, és a dir, que no el paguem les treballadors i treballadores en els nostres llocs de treball, la crisi capitalista, i en un plànol social amb un major repartiment de la riquesa. Si aquest repartiment de la riquesa en el plànol social no es fa acabant revolucionàriament amb el capitalisme, perquè, com hem dit, no és el punt actual de la lluita de classes, de la consciència de la classe per si mateixa, doncs l'altre mecanisme és el de l'estat social del benestar i es dona a través de la fiscalitat, a través de l'eina de la fiscalitat. I és aquí on ens trobem amb la més absoluta contradicció d'una socialdemocràcia actualment en el poder, com és la del PSOE. La càrrega fiscal a l'estat espanyol és de les més baixes de tota la Unió Europea i, per tant, també ho és la despesa pública. Quan estàvem parlant abans amb el company de Revolta Global valorant les europees, parlàvem de la falta d'un programa polític. I si dèiem que per resoldre una crisi encara no estem en el nivell de lluita política per transformació del sistema, sinó en un programa d'accions concretes, la socialdemocràcia, històricament, ha utilitzat l'argument d'un repartiment de la riquesa a través d'una fiscalitat progressiva. Però és que ara mateix aquest mecanisme, aquesta eina fiscal, ha desaparegut. Per què? Perquè han incidit, tal com bé ha indicat el company de Revolta Global, en polítiques liberals o neoliberals directament sota l'embolcall d'una fraseologia remotament socialista, socialitzant o dita d'esquerres, no? Bé, què suposa l'estat del benestar a partir d'una càrrega fiscal progressiva? Doncs vol dir sanitat, vol dir educació, vol dir assistència pública en general, des de l'atur fins a una beca. Això implica que la nostra burgesia, la burgesia nacional, tant dels Països Catalans com de la resta de l'estat espanyol, actualment, sense aquesta fiscalitat progressiva aplicada per part de l'Estat, és la que gaudeix d'un major marge de benefici i explotació, i també, pel contrari, resulta que la nostra classe treballadora és la que gaudeix a nivell europeu del menor marge de coixí social en un moment de crisi econòmica. No podem oblidar al costat d'aquest argument l'afegit diferencial en el cas dels Països Catalans, que pateix la doble opressió nacional i capitalista per part de l'Estat espanyol, traduït en un dèficit fiscal incalculable. Incalculable perquè Hisenda no vol donar les dades. Un sistema fiscal redistributiu, com dèiem, és la tradicional eina socialdemòcrata per justificar l'adhesió dels treballadors al pacte i la concertació social per sobre de la solució directa de la lluita de classes. L'absència d'aquesta eina, en el cas de l'Estat espanyol, es deu a dos factors. L'absència d'aquesta eina fiscal. El primer és el frau fiscal, que segons dades de l'Agència Tributària del Ministeri d'Economia i Hacienda assoleix la xifra anual de 88.617 milions d'euros. La majoria d'aquest frau imputable és imputable a empresaris i financers. Doncs qui si no té els suficients calés com per voler amagar-los? Repetim, una xifra anual de 88.617 milions d'euros que no van a parar les arques públiques i que, per tant, no poden ser invertides en programes socials i d'assistència social. Seguretat, educació, sanitat, assistència, etc, etc. Ja ho hem dit. L'altre motiu pel qual manca aquesta eina fiscal és el fet que les successives reformes fiscals dutes a terme tant per socialistes com per peperos han arribat a afavorir la burgesia de l'Estat espanyol de tal manera que s'ha arribat a l'absurd de tenir declaracions de la renda on l'empresari percep 6.000 euros menys que els seus treballadors. Això suposa aquesta manca de fiscalitat. Només es podria pal·liar, s'aconseguiria només una major capacitat de fiscalització si hi hagués una autèntica voluntat política de corregir les diferències socials cap a tendències anivelladores. Això en un sentit reformista i socialdemòcrata únicament. Però és que aquest no és el propòsit dels representants polítics del capital, o que en el cas de l'estat espanyol, els defensors de la Constitució, que van des del PSOE fins a Izquierda Unida. I el nacionalisme conservador, també, podem ficar-ho aquí. Convergència i Unió, PNV, etc etc. L'expressió concreta, tornem un altre cop a concretitzar això que estem dient, l'expressió concreta d'aquesta falta de voluntat és el fet que l'estat espanyol sigui el que menys gasta de la Unió Europea en recaptació d'impostos. Només destina un 0,06 del producte interior brut, 5 vegades menys que Suècia, que li dedica el 0,32% del producte interior brut. És a dir, tampoc el Ministeri d'Hisenda és quasi un ministeri buit, que funciona només per poder recaptar els propis treballadors. Quina és la solució que aplica l'estat capitalista actual davant d'aquesta falta de fiscalització de càrrega fiscal? No augmentar la càrrega fiscal als rics, evidentment, sinó fent-los pagar la crisi als treballadors pujant hidrocarburs i tabac, que és com posar-ho directament a les espatlles de la classe treballadora, i també augmentant el control policial i la repressió. Aquesta és la seva solució, augmentar la repressió. Així, l'estat espanyol és juntament amb els Estats Units, el país amb majors desigualtats de classe de la OCDE i també el que més es gasta en policia i seguretat. És el segon país després d'Estats Units en despesa segons producte interior brut. En concret, l'estat espanyol destina un 2,1 del producte interior brut en seguretat i repressió, i Estats Units només un punt percentual més, un 2,2%. Rue Le Pic, y a du bon populo qui se vagonode au hasard et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Le Pic, et les Jules qui ne font rien... Per últim, només ens resta dir que sense canviar el model de producció i el signe classista de l'Estat, només es pot pal·liar la crisi augmentant la fiscalitat als rics i a partir d'això desenvolupant l'estat del benestar. L'altra alternativa, no fer-ho d'aquesta manera, és aprofundir la contradicció principal sota el capitalisme, entre treballadors i burgesia, i obrir les portes cap a una revolució social. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. Libre, recull informatiu, notícies i agenda. Nois i noies, ja hem començat el recull informatiu de Onda Libre i el volem obrir donant una notícia que ens alegra molt i ens fa molt feliços, i és el fet de que farem una festeta. Això està molt bé, farem una festeta el pròxim dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, més o menys. Ho tenim que acabar de quadrar tot el tema de l'horari, però ja podem dir que farem una festeta del programa per celebrar el seu quart aniversari aquí a Contrabanda FM. I el joc serà al carrer, al casal Tres Voltes Rebel, que això és el carrer Argullós 108, Nou Barris, metro Via Júlia. Podeu trobar-ho, segurament, a veure si ens ho poden penjar aquí a la plana web de la ràdio, i si no, doncs també ho penjarem per internet, al blog nostre, farem un mailing massiu i, bueno, simplement doncs, ja direm lo que, de què anirà la festeta. Posarem una peli, farem un bingo macarrilla i DJs, i posarem a la venda tot el merchandising de la ràdio i, bueno, una mica per celebrar amb els oients i oientes el quart aniversari de Onda Libre a Contrabanda FM. Recordeu, ho direm també la setmana que ve. Això serà el pròxim dissabte 11 de juliol al Tres Voltes Rebel, carrer Argullós 108, amb metro de línia 4 Via Júlia. Ja us ho avancem perquè podeu fer el vostre el hueco, buscant un foradet a la vostra agenda. Bé, i si abans estàvem parlant, hem fet aquesta reflexió en veu alta i radiada per tots vosaltres sobre com poden pagar els rics la crisi, doncs anem a llegir una notícia d'aquestes que posen els pèls de punta de quines són les receptes de la burgesia en el plànol financer per poder pal·liar la seva pròpia crisi de superproducció. Diu així, el Banc Central Europeu reclama una reforma laboral. Jo no sé ja quantes vegades ho deuen haver reclamat, això. Acomiadaments més barats, idem del que acabo de dir, i baixada de sous. Toma ja. El president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet, que segurament té un sou d'aquells astronòmics, ha reclamat al govern estatal, espanyol, una reforma laboral per a precaritzar les condicions laborals i abaratir acomiadament, reduint la protecció laboral, que ha afirmat aquesta protecció laboral resulta massa cara per als empresaris en temps de crisi. Aquest tio no ha tingut un TT, no ha trepitjat una TT en sa vida. El màxim dirigent del Banc Europeu ha exigit també retallades salarials, desvinculant els sous de la inflació, i ha atacat la negociació col·lectiva, defensant la negociació per empresa que permeti als empresaris imposar pitjors condicions laborals als treballadors. El somni de qualsevol empresari. Tornar a l'època d'Espartac. Res de negociació col·lectiva i directament empresa per exercir el millor xantatge possible. En una conferència a Madrid, Trichet afirma que el cost del sistema de protecció laboral a l'estat espanyol és excessivament onerós però si és dels més baixos de la Unió Europea. Bueno, per als empresaris, i defensa un mercat laboral més dinàmic, eh? Més dinàmic, eliminant rigideses, eufemisme per defensar majors facilitats per a l'acomiadament. El president del Banc Central Europeu, que afirma que el paper del banc a l'hora de fixar el tipus d'interès ha estat correcte, senyors, el tipus d'interès variable, que quan tenien sobreaccés de calés i allò faria curtocircuitar el sistema financer, tenien uns interessos baixos i donaven calés a la gent perquè s'endeutés fins a nivells insostenibles i, per tant, li donés un valor a allò que tenien a les caixes fortes, que era només paper, doncs, quan ho van transformar en explotació dels treballadors, doncs llavors van apujar els interessos, quan ja tothom estava endeutat. I encara tinc que sentir per part d'alguns col·legues que són correles que la culpa és de la gent per haver-se endeutat. I és bastant trist que haguem caigut en la trampa del capital i a sobre sigui culpa nostra. Bueno, doncs això, reemprenent és una reflexió que m'ha vingut a l'aire del que estem llegint. El president del Banc Central Europeu afirma que el paper del banc a l'hora de fixar els tipus d'interès ha estat genial, correcte, i ha afegit també que cal limitar el deute públic. No us acudeixi això de despesa pública, lo típic, per assistència pública i tal, això, rigidesa i austeritat. Amb aquest posicionament tan beligerant contra els i les treballadores, Trichet confirma que les grans institucions europees tornen al dogmatisme neoliberal que ha dut a la crisi i que havia semblat posar-se en dubte quan aquesta va esclatar l'estiu passat, abans que l'aposta de les classes dominants davant la crisi que les seves polítiques han provocat s'hagués concretat en una escalada encara major de l'explotació, de les retallades socials, la privatització i despossessió de serveis públics i de polítiques fiscals favorables als empresaris. Sens dubte, la debilitat i la manca de capacitat de resposta de l'esquerra transformadora real... Això ja és un títol molt llarg, no? Esquerra marxista, revolucionària, home, de tota la vida. Esquerra transformadora real. Esquerra anticapitalista. Li hem de dir ja directament. Ja hem de deixar-nos d'eufemismes i tal, i de fer-li el joc a... A veure, és que certes paraules fan una mica de por i de nos. No, esquerra marxista, revolucionària. Doncs això, sens dubte la debilitat i la manca de capacitat de resposta de l'esquerra marxista, així com el reforçament de les opcions més conservadores al continent per la desmobilització de bona part de les majories socials desenganyades del fracàs de les opcions del centre-esquerra liberal, ja llegeixis PSOE, ja llegeixis PSOE o PSC, han permès als partidaris de les polítiques econòmiques més antisocials accelerar la seva ofensiva. Caldrà fer front, doncs, a noves agressions en forma de reformes laborals que precaritzin encara més les condicions laborals dels i les treballadores catalanes. Això ho hem tret de la gent de la plana web d'Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional. I ara una notícia antirepressiva treta de la plana web d'Alerta Solidària sota el títol "Primer per cremar, ara per xiular, Espanya imposa la simbologia borbònica". Fa pocs dies, diu el comunicat aquest, donaven per tancat el darrer dels casos judicials oberts en contra d'independentistes catalans que participaren directe o indirectament en l'onada de cremes massives de fotografies del rei. Ara li toca el rebre una altra forma d'expressió més simple i primària, xiular. La monumental xiulada que hagué de suportar el monarca Borbó el dia de la final de la seva copa, de la Copa del Rei, inútilment dissimulada per Televisió Espanyola, ha arribat a l'Audiència Nacional de la mà de la Fundación... Mare meva, és que només de llegir-ho ja fa mal. Fundación para la Defensa de la Nación Española. Toma ya, castaña. Bueno. Espereu, és que m'he desconcentrat. Doncs aquesta Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola ha interposat una denúncia per ultratge a Espanya, injúries a la corona i provocació a l'odri contra part de la població per raó del seu origen nacional. Bé, les seves acusacions van dirigides contra les entitats Catalunya Acció i l'ESAID, tot i que foren moltíssimes les organitzacions i destacades personalitats que feren comentaris humers promovent i justificant la xiulada al Borbó. És a dir, xiular constitueix per a la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola. Xiular en aquell partit era un ultratge a Espanya, una injúria a la corona i una provocació a l'odri contra part de la població per raó del seu origen nacional. Això és desproporcionat i, bueno, i en retrotrau als pitjors temps del 18 de julio, el glorioso alzamiento nacional. Bueno, al·lucinant. Però això passa, senyors, vull dir, no és el comentari d'una pel·lícula, de por, no. Realment s'ha portat a tribunals, això. Des de l'esquerra independentista denunciem un cop més el caràcter antidemocràtic de l'estat espanyol, defensant a ultrança per entitats com la impulsora de la demanda i que representen a la perfecció les essències pàtries d'aquesta rampoina anacrònica i patètica que anomenen Espanya. Alerta Solidària es solidaritza amb les entitats amenaçades amb un nou procés polític, judicial i seguirà promovent, com en el passat, tota mena de manifestacions de rebuig a qualsevol institució imposada com la monarquia espanyola. I qualsevol amb dos dits de front i un mínim sentit d'higiene democràtica s'ha de solidaritzar i denunciar aquesta aberració judicial. Bueno, anem amb el tema de l'agenda, dels actes de la setmana aquesta que entra. El primer acte el tenim avui mateix, dia 28, a partir de les 6 de la tarda, al Poblenou, idees per entendre la crisi. Doncs comença el xicle de... El xicle és el que et menges. El cicle de xerrades sobre la crisi al Poblenou. I això és a la cooperativa Ítaca i estan organitzades per l'Assemblea de Joves del Poblenou i l'Assemblea Local d'Endavant. La primera de les sessions servirà per presentar la campanya contra la crisi al Poblenou. Això serà càrrec del Jordi García, membre de la campanya contra la crisi del Poblenou, el Karim Akbi, represaliat per lluitar contra la crisi, i del Víctor López, militant d'Endavant. Això és el Poblenou, en concret, Déu que ara us ho digui, a la cooperativa Ítaca. És que us estava buscant exactament la localització. És cooperativa Ítaca al carrer Pallars 230, al Poblenou, a Barcelona. Això comença a les 6 de la tarda. Doncs això, si voleu assistir a aquest cicle de xerrades sobre la crisi al Poblenou, doncs avui a les 6 de la tarda hi podeu anar. Cada diumenge, doncs el pròxim diumenge tindran una altra xerrada i l'11 també tindran una altra. Pel dimarts 30 de juny tenim una coseta que ja havien anunciat la setmana passada a Reus, xerrada en el marc de les jornades de les dues ribes, Arrels Cultures, d'anada i tornada. És una xerrada de debat sobre l'associacionisme dels immigrants i dels col·lectius que treballen amb la immigració. Això és a la sala Hortensi Güell del Centre de Lectura, carrer Major número 15, i comença a 8:15 el pròxim dimarts, dia 30 de juny, i volen tractar el tema de com s'organitzen i desenvolupen activitats dels col·lectius de persones immigrades a casa nostra, quin treball porten a terme les associacions que dediquen la seva activitat a la solidaritat amb les persones immigrades i els seus països d'origen, en quin context social i jurídic es mouen, és possible un associacionisme independent de l'administració i si són una eina bàsica per interrelacionar la població autòctona amb la nouvinguda. Sobre aquestes temàtiques, sobre aquests eixos de debat, aquestes qüestions, és que s'articula aquesta xerrada de debat sobre l'associacionisme dels immigrants i dels col·lectius que treballen amb la immigració, que es farà a Reus el pròxim dimarts 30 de juny a la sala Hortensi Güell del Centre de Lectura, carrer Major número 15. Dimarts 30 de juny tenim una altra interessant xerrada també dels companys de Revolta Global, precisament avui que els hem tingut en entrevista xerrada aquí al programa. Doncs el pròxim dimarts 30 de juny hi ha una xerrada sota el títol Què entenem per internacionalisme? Amb el Lluís Rebell, militant de Revolta Global Esquerra Anticapitalista, i el Nicola Duran, responsable de Relacions Internacionals de Maulets, aquesta organització de l'esquerra independentista. Això tindrà... Ah, sí, això serà el dia dimarts, 30 de juny, a partir de les 8 de la tarda. A partir de les 8 de la tarda, a l'Ateneu Rebel, que això és carrer Font Honrada 32-34, al Poble Sec, metros línia 3 i línia 1. Ho repetim, el dimarts 30 de juny, xerrada Què entenem per internacionalisme, amb Revolta Global i Maulets, el pròxim a les 8 de la tarda, a l'Ateneu Rebel, carrer Font Honrada 32-34, al Poble Sec. El dijous 2 de juliol tenim un altre acte, anem farcidets aquesta setmana, el 2 de juliol a les 7 de la tarda, a Girona, una exposició de 40 anys del Partit Socialista d'Alliberament Nacional i de l'independentisme català contemporani. Això tindrà lloc doncs, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona, amb una presentació que comptarà amb la participació d'en Joan Daunís, Marçal Pié, Jaume Jué i Jordi Babiano. Això serà el pròxim 2 de juliol a les 7 de la tarda a Girona, a la Casa de la Cultura, aquesta exposició 40 anys del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, del PSAN, i de l'independentisme català contemporani. Bé, repetim, això és a Girona el pròxim dia 2 de juliol, 7 de la tarda, exposició 40 anys del Sant. I l'últim acte que volem ressenyar és una altra xerrada d'aquest cicle que es fa al Poblenou d'Iniciatives davant la crisi el pròxim dissabte 4 de juliol a les 6 de la tarda, amb la presència del Robin Hood, aquest de l'Enric Duran, o, diu entre parèntesis, o un membre del col·lectiu Crisi. Suposem que l'agenda d'aquest tio deu estar bastant plena a l'hora de fer xerrades. També d'un membre de l'Assemblea d'Aturats de Badia del Vallès, d'en Marc Rivera, membre de la cooperativa Mespilus del Poblenou, i un membre de l'antic POL, punt d'orientació laboral. Aquesta xerrada, doncs, com hem dit abans, forma part del cicle de xerrades sobre la crisi a la cooperativa Ítaca, que està al carrer Pallars 230. Repetim, això el pròxim dissabte 4 de juliol a partir de les 6 de la tarda amb possible presència de l'Enric Duran i de l'Assemblea d'Aturats de Vall del Vallès i de cooperatives i del punt d'orientació laboral. Bé, i amb això ho anem deixant ja per la setmana que ve, fins la setmana que ve. Nosaltres farem programa tot el juliol fins a... Em sembla que fallarem un diumenge per temes laborals, però si no, jo diria que tot el juliol, tots els diumenges, farem programa, però sí, a l'agost sí que ens prendrem unes vacances. Però abans de que arribi l'agost, i recordeu, dues setmanetes i la festeta d'Onda Libre. Dia 11 de juliol, per la tarda, a partir de les 5 de la tarda, al carrer Argullós 108, això és Nou Barris, parada de metro de línia 4, Via Júlia, al casal 3 Voltes Rebel, aquesta festeta quart aniversari d'Onda Libre. Bé, amb això sí que hem acabat i us desitgem molt bona setmana a tots i a totes i recordeu què podeu fer per acabar amb el capitalisme. Recordeu, què fareu aquesta setmana? Una miqueta, posar tots el nostre granet de sorra per lluitar contra la crisi i acabar amb el capital. Fins la setmana que ve, seguiu escoltant Contrabanda FM, aquesta ràdio lliure i autogestionada. Consulteu la plana web si voleu conèixer la nostra graella i escoltar els podcasts dels altres programes, www.contrabanda.org. Aquest programa es remetrà el dimarts a partir de la 1 del migdia. Res més, salut, fins al diumenge que ve. Casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos, fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. la ecología que es muy popular internacional. Es Carlos de Nicaragua que está presente aquí para darles a usted la versión español. Popular internacional. Escuche, familia. Yo no soy marinero, soy capitán. Esta noche yo vengo a cantar. Didi bari dam dam, skibo, skibo. Yo no soy marinero, soy capitán. Esta noche mis hermanos vengo a cantar. Escuche familia, porque Carlos Nicaragua está presente con mucha gente que dice, somos de la raza. Vengo con la raza que no pasó por tu casa. Y esta es una dedicación para toda la gente que aquí están en Hornano y todos esos jóvenes que juegan la música aquí en Hornano. Presente familia. Con mucha sabrosura, con mucho sabor.